99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drozd. Śmierć prezydenta Iranu może wywołać erozję całego irańskiego reżimu, oceniają eksperci. Do 30 czerwca zespół do spraw oceny podkomisji smoleńskiej zakończy pracę, mówi w Trójce szef MONU. Czego nie zniszczyły przymrozki, zniszczył grat. Sadownicy załamują ręce. Na początek Iran. Prezydent kraju i szef tamtejszej dyplomacji zginęli w katastrofie śmigłowca. Maszyna rozbiła się w górzystym terenie w pobliżu granicy z Azerbejdżanem. Ratownicy znaleźli zwęglony wrak śmigłowca wczesnym rankiem po całonocnych poszukiwaniach utrudnianych przez gęstą mgłę i zamieć śnieżną. Śmierć prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego może wywołać erozję całego irańskiego reżimu, mówi Polskiemu Radiu ekspert do spraw Iranu Paweł Rakowski. Przedwczesne wybory i niepewna sytuacja w regionie zwiastują chaos, którego władze Republiki Islamskiej chcą za wszelką cenę uniknąć. Wydarzenia, które miały wczoraj miejsce, mogą bardzo poważnie wpłynąć na stabilność reżimu w samym Iranie, jak i też na jego reputację na Bliskim Wschodzie, w związku chociażby z tym, że cały czas trwa wojna, a Iran jest jeden z głównych rozgrywających tej wojny. Rozpoczyna się dyskusja o następcy zmarłego prezydenta. Publicystka Aleksandra Rutkowska mówi, że Ebrahim Raisi był protegowanym najwyższego przywódcy kraju, Ajatollaha Aliego Chameniego. Samo społeczeństwo, ono szczególnie nie cierpi z tego powodu, bo te ostatnie lata polityki Raisiego to były polityki, które oddalały Iran jeszcze mocniej od Zachodu. Tutaj rzeczywiście społeczeństwo bierze głęboki oddech, ale z jednej strony zadajemy pytania, no to kto może być danym następcą, ale już gdzieś polityka osnuje potencjalne nazwiska, potencjalną osobą, która najwyższego przywódcy Iranu zastąpić będzie mogło, to jest Mojtaba Chamenei, czyli syn Ajatollaha. Aktualnie władzę w Iranie sprawuje wiceprezydent kraju Mohsen Mansouri, a w ciągu 50 dni rozpisane mają zostać wybory powszechne. Zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza zakończy pracę 30 czerwca, powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, działania podkomisji smoleńskiej kosztowały państwo około 100 milionów złotych. Jednocześnie zapowiedział, że po opublikowaniu raportu zostaną skierowane zawiadomienia do prokuratury. Zespół zakończy pracę do 30 czerwca. Będzie opublikowany pełen raport, który będzie dotyczył celowości całego przedsięwzięcia, ale też ekspertów, toku prac, tego co się tam wydarzyło. Będziemy chcieli pokazać to wszystko w pełnym raporcie opinii publicznej i na końcu oczywiście też będą wnioski do prokuratury. Zespół został powołany w styczniu tego roku przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zmiany klimatu dzieją się tu i teraz. Intensywny grad zniszczył uprawy w kilkudziesięciu miejscowościach w województwie lubelskim. Kilka tygodni temu plantację uszkodził przymrozek. A teraz kolejna klęska, mówi Stanisław Turczyn z Wandalina w gminie Opole Lubelskie. Liście leżą, wszystko poobijane, drzewa pokaleczone, także tragedia niesamowita. Jeszcze do tego mamy uszkodzone drzewa. Także rok ciężki, trudny jest, jakoś musimy to przeżyć. My mamy borówkę, mamy czereśnię, mamy sad. W sadzie jest całkowita strata, nie ma nic. Sytuacja była taka, że ja wprowadzałem samochód do garażu, bo bałem się, żeby mi nie potukło, nie? To nie dało mi wyjść z garażu. Tak mogło sypać gradem. Nie leciała woda z rynny, tylko leciał grad. Poszkodowani są mieszkańcy gmin Opole Lubelskie, Łaziska i Józefów nad Wisłą. Jest to teren sadowniczy, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia niemal dla wszystkich województw. Lokalnie może spaść do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. Kiedyś musieli godzinami przedzierać się przez bagna, teraz do liczenia czapli wykorzystują drona. Przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego korzystają z nowej technologii. Ułatwia im to pracę, ale też powoduje mniejszą uciążliwość dla badanych ptaków. O liczeniu czapli z powietrza z Łukaszem Krajewskim z parku rozmawiał Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Liczyliście ptaki? Jak to robiliście? W tej chwili liczyliśmy czaple białe i czaple siwe. Wykorzystujemy do tego nowoczesne technologie, takie jak drony. Jest to metoda, która pozwala nam bardzo szybko i dokładnie przeprowadzić tą inwentaryzację. Również jest bezpieczniejsza dla ptaków. Nie wchodzimy do kolonii, nie wydeptujemy ich siedlisk. Jak to wygląda w praktyce? Jak kiedyś liczyliście te ptaki? W przeszłości trzeba było tam płynąć kilka godzin kajakiem, potem kilka godzin w samej kolonii, przedzierać się przez te zwarte krzaki, zarośla, pnącze. Bardzo ciężka praca, bardzo bardzo trudna. Dodatkowo te kolonie również się znajdują w trzcinowiskach, tam bardzo ciężko w ogóle znaleźć te gniazda. Natomiast w tej chwili z bezpiecznej odległości startujemy. Taka kontrola trwa około godziny, dwóch i właściwie wszystko mamy policzone. Efektu liczenia jeszcze nie znamy, bo dane są analizowane, ale jak mówi przyrodnik, wygląda na to, że to jest dobry rok dla czapli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas sporo rozpogodzeń, chociaż może pojawić się także deszcz i burze z gradem, a w trakcie burz także porywów wiatru do 80 km na godzinę. Poza burzami jednak wiatr słaby i umiarkowany, będzie też ciepło, termometry wskażą od 20 do 26 stopni. Autopromocja. Jak bardzo obce służby ingerują w polskie życie publiczne? Jak głęboko infiltrują najważniejsze instytucje? O tym będę rozmawiać z najlepszymi ekspertami od służb i kontrwywiadu w kraju. Z generałem Piotrem Pytlem, generałem Markiem Dukaczewskim, z major Anną Grabowską-Siwiec i z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim. Zapraszam na program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. Dziś o godzinie 12. Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro. Do sierpnia nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beautiful, beautiful. It's plain to Na trójkowej antenie funkowy książę The Most Beautiful Girl in the World. To za nami. Mam nadzieję, że nigdzie Państwo nie uciekli, bo my tu jeszcze mamy cały zapas ciekawych tematów i nie zawahamy się ich użyć. Dobrego dnia. Nadal jesteśmy tu w składzie realizującej audycję Olga Szućko, wydawczyni Monika Suszek i prowadząca Justyna Grabasz. Za moment będziemy obniżać głos, żeby brzmieć poważnie. Ja specjalistkę od głosu, Katarzyna Pisański, powie nam, jak faktycznie wpływa na nas brzmienie naszego głosu. Do godziny 12 także kolejny odcinek nowej prozy w trójce, a w międzyczasie muzyka Fabiana Palladino i Stay Me Through the Night. My words, all of my thoughts, the wrong you stood at the side, waiting to find a clue. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To nie mogło nam się udać, gdy oboje po rozstaniu chcieliśmy wypełnić pustkę z potem wygłodniałych ramion. Byliśmy jak narkomani, co próbują się nakarmić, ale ciągle czują wielki głód. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Padło słońce i wczorajszy haj się skończył. Pojawiło się pragnienie, by od siebie pójść na odwyk. Byłaś ja, amfetamina, która daje gorzkie dreszcze, lecz nie można po niej wcale spać. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Katia, Skubas i Ocean w programie trzecim. Na zegarze 17,5 minuty po godzinie 11, a ja się teraz zastanawiam, na ile ton głosu, którym wypowiedziałam to zdanie, jest moim naturalnym głosem, a na ile kreacją. A żeby poznać odpowiedź na to pytanie, to dziś o głosie i o tym, co ten głos mówi o nas samych, rozmawiamy z bioakustyczką Katarzyną Pisański z Uniwersytetu w Lyonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoro obniżam lekko swój głos, to znaczy, że chcę brzmieć mądrzej? Może, to jest bardzo możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, osoba z niskim głosem jest faktycznie postrzegana bardziej jako dominująca, też bardziej męska, bardziej kompetentna, pewna siebie i także ogólnie jako lepszy lider. Mhm. Ale czy po głosie faktycznie, po tej barwie możemy wysnuć jakiekolwiek wnioski o cechach charakteru, czy to jest tylko po prostu jakiś taki zewnętrzny odbiór, nie za bardzo zgodny jest z prawdą? Pytanie skomplikowane. Odpowiedź jest tak i nie. W sumie to możemy uzyskać niesamowitą ilość informacji o sobie tylko na podstawie dźwięku ich głosu, a i faktycznie niektóre te informacje mogą być bardzo jak to powiedzieć po angielsku, accurate. I to jest z powodu, że opieramy się na głównie dwa parametry głosu, odgrywają kluczową rolę. Pierwsza to jest cecha wysokość głosu, tak zwany, jak pani mówi, barwa lub ton. I ta wysokość głosu jest związana z wielkością naszych fałd głosowych. A druga ważna cecha głosu to rezonans traktu głosowego albo formanty. I te rezonanse są oparte na długości traktu głosowego, więc także na podstawie naszego wzrostu. No i ponieważ te cechy głosu są ograniczone anatomicznie, niektóre informacje, które możemy stwierdzić o mówcy, mogą być faktycznie zaskakująco dokładne. To w takim razie... Proszę bardzo. Zazwyczaj możemy poprawnie zgadnąć, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą z głosu. Z prawie 100% dokładnością, nawet z jednego słowa, z powodu tych ograniczeń anatomicznych. I też możemy bardzo dokładnie określić kogoś wiek. No tak, chociaż zdarzają się głosy, które zupełnie jakby wymykają się tym zasadom. Tak jak wspomnieliśmy, te niskie głosy są odbierane często jako może nawet bardziej atrakcyjne, władcze, a jednak kochamy sopranistki i ich śpiew, czyli muzyka, można powiedzieć, że rządzi się swoimi prawami? No, to prawda, to prawda. Z muzyką to jest trochę inaczej. A tak ogólnie to możemy jako człowiek, to mamy niesamowitą zdolność do modulowania głosu. Mhm. I oczywiście bardzo ważne, aby móc produkować mowę. To jest tak naprawdę wstępny, kluczowy warunek do mowy, ale też do muzyki i tak dalej. Ale tak ogólnie to głos możemy używać jako narzędzie społeczne. Mhm. Czyli jeżeli chcemy brzmieć bardziej pewnie siebie, tak jak pani mówiła, możemy mówić niższym głosem, a jeżeli chcemy brzmieć bardziej przyjaźnie, to możemy mówić z uśmiechem. Ja w tej chwili mówię z uśmiechem i pani to słyszy, bo to zmienia rezonansę mojego głosu, więc od razu to słyszeć w głosie. Mhm. Czyli trochę tak jak jeżeli mówimy z uśmiechem, to brzmimy dużo bardziej sympatycznie, to jeżeli ja teraz powiem niższym głosem trochę bardziej smutno, to już wzbudza mnie aż takie sympatyczne emocje. To jest bardzo ciekawe dla mnie zagadnienie, jest też takie często, jak właściwie nawet w radiu, w sytuacjach radiowych pojawiają się goście, założą słuchawki, usłyszą swój głos w słuchawkach, to są bardzo zdziwieni, że brzmią tak, a nie inaczej. Z czego wynika to, że my brzmimy inaczej dla siebie, a inaczej często faktycznie, kiedy inni nas słuchają. Jak słyszymy swój głos, jak rozmawiam na przykład z panią, to słyszę swój głos inaczej niż pani słyszy mój głos, bo ja słyszę swój głos w swojej głowie, jakby to powiedzieć. Jest echo w mojej głowie. Więc faktycznie ten głos, co słyszymy, jak ktoś nas nagrywa, to brzmi inaczej, bo on nie istnieje w naszej głowie. Mhm. Ale z czego to tak wynika? Bo jest po prostu echo. I ja na przykład słyszę siebie z niższą barwą niż tak naprawdę mam głos. Więc jak słyszę nagrywanie mojego głosu, to naprawdę to nie brzmi dla mnie jak ja, ale dla pani to brzmi tak samo. Mhm. No i często też tak jest, że nasz głos się jednak zmienia w zależności od sytuacji, od tego, z kim rozmawiamy, kiedy jesteśmy sami, albo pod wpływem, no właśnie, stresu, euforii, czy często wtedy, kiedy towarzyszą nam wysokie emocje, to głos nam trochę podskakuje do góry i jest wyższy? Tak jest, więc większość badań dotychczas koncentrowały na różnicach w głosie między poszczególnymi osobami. To znaczy bardzo dużo badań porównia cech osób z wysokim głosem z osobami z niskim głosem na przykład, ale istnieje coraz więcej badań na tym, jak głos się zmienia u jednej osoby, na przykład w różnych sytuacjach społecznych. I tak jak mówiłam, ten człowiek ma niesamowitą zdolność do modulowania głosu i to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Łatwo mi jest mówić niższą barwą głosu. Mm-hmm. Bez problemu. Jest to coś, co tak naprawdę odróżnia nas od innych naczelnych i prawdopodobnie kluczowy warunek ewolucji języka. Robiliśmy różne badania na Uniwersytecie Wrocławskim na przykład, badając, jak ludzie właśnie modelują swój głos w różnych sytuacjach społecznych. Więc na przykład kilka lat temu przeprowadziliśmy badanie we Wrocławiu i nagrywaliśmy głosy ludzi podczas prawdziwego speed datingu, tak zwane szybkie randki. Szybkie randki to w sumie jest wydarzenie, podczas którego masz krótkie, 6-minutowe randki z wieloma osobami w ciągu jednej nocy i na końcu możesz wybrać, kogo chcesz ponownie zobaczyć. I w naszym badaniu odkryliśmy, że i panowie, i panie mówią niższym głosem do partnerów, których ich pociągają. Mhm. Może to być sygnał jakości partnera, szczególnie u mężczyzn, bo to jest jakby sygnał testosteronu, ale także sygnał zainteresowania romantycznego. Mhm. Co głos mówi o człowieku, o tym, jak zmieniamy swoje brzmienie, żeby brzmieć mądrzej albo poważniej? O tym rozmawialiśmy z bioakustyczką Katarzyną Pisański. Dziękuję bardzo za rozmowę niskim głosem. Dziękuję. Thank you.

Caribou i I can do without you. Bardzo się ta fraza wkręca w głowę i pozostaje na dłużej, ale to w zasadzie bardzo miłe uczucie. Elektroniczne brzmienie w programie trzecim, a ja przypominam o tym, co będzie się działo w najbliższą niedzielę w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tam koncert projektu Pablo Paweł i Ludziki. Dancingowej piosenki miłosnej Pablo Paweł pewnie nie muszę nawet przedstawiać, ale grupa wydała w tym roku nowiutki album, zresztą na utwory z tej płyty mogą Państwo głosować na naszej liście przebojów. A ja przypominam raz jeszcze. Koncert, niedziela, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Biletów wcale nie jest tak dużo, ale ja ze sobą kilka mam i chętnie się nimi podzielę. Dlatego też, jeśli mają Państwo chęć wybrać się na to wydarzenie, to proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Mamy kilka podwójnych wejściówek, no to zachęcam do pisania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ nam się zrobiło spokojnie, trochę onirycznie, tak akurat, żeby na moment wyłączyć głowę i się odrobinę rozmarzyć. Zespół Jantar i Bulwary, to za nami. A na trójkowej antenie czas na cykl Nowa Proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Polecam ten western nie tylko urodzonym jak ja na Śląsku, ale wszystkim, którzy wyemigrowali do Ameryki. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Druga fala. Druga wielka fala emigrantów wypłynęła we wrześniu 1855 roku. W grudniu dotarła do Galveston i Indianoli, skąd kontyngent ruszył w głąb kraju. Niektórzy chłopi, zgodnie z radami braci Morzygębów, mieli ze sobą własne wozy, które rozmontowali na czas podróży. Kolonia nazywała się Martinez. W nowym kierunku ruszyło 13 rodzin. Osadę przemianowano wkrótce na Święta Jadwiga, na cześć najważniejszej świętej na Śląsku. Część kontyngentu została w San Antonio. Największa grupa ruszyła do Panny Marii. Western. 4 lata po przyjeździe ksiądz Adolf został bohaterem historii jak z 7 wspaniałych, z tym, że Bakanowski był jeden. Mógłby go zagrać Jul Brynner. Ekspozycja. Osadę dręczą bandy wyjętych spod prawa Amerykanów. Trudno ich dopaść, a gdy kogoś uda się chwycić, wypuszcza go sędzia i szeryf w jednej osobie, pochodzenia niemieckiego, który solidaryzuje się z grzesznymi Amerykanami przeciwko ciężko pracującym Ślązakom. Często więc przestępcy na koniach wjeżdżają do Panny Marii, strzelają do bezbronnych, śmieją się, zarzucają lasso, przewrócą człowieka, trochę pociągną za koniem i uciekają. Zawiązanie akcji. Ksiądz Adolf pisze do nowego północnego gubernatora na skargę. Gubernator Davis akurat objeżdża południową część stanu i wpada na wizytację. Poleca, by ksiądz uzbroił Ślązaków i żeby strzelali ile wlezie do każdego intruza. Niedługo, obiecuje, przybędzie federalne wojsko i zaprowadzi porządek. Następnie Davis jedzie do Heleny, stolicy hrabstwa. Zwołuje wszystkich przed ratusz i gromi zebranych za haniebne postępowanie z Polakami. Ksiądz Adolf zbroi 100 osadników i wpada na pomysł, by urządzić w Helenie pokaz siły. Pozorne rozwiązanie problemu. Galopują przez Helenę ku zdziwieniu Amerykanów, którzy nagle widzą fajtłapowatych Ślązaków w nowej odsłonie. Osadnicy mają spokój przez kilka tygodni, ale potem ataki znów się nasilają. Kiedy ksiądz dzwoni na anioł pański, słyszy krzyk i huk wystrzałów tuż koło kościoła. Wybiega i widzi złoczyńców strzelających do sygnaturki. Ksiądz biegnie do domu po rewolwer. Jakiś Amerykanin zabiega mu drogę. Ksiądz chwyta drąg i zamierza walnąć Amerykanina w głowę. Na pomoc nadbiegają parafianie. Uciekający napastnicy ranią kobietę. Bitwa zaczyna się przy rzece Cibolo między Panną Marią a Heleną. Źli rzucają się końmi w pław, dobrzy strzelają z brzegu. 2 złych ginie w rzece. Po kilku miesiącach źli wracają, by wziąć perfidny odwet. Wpadają do osady podczas nabożeństwa i zaczynają strzelać. Mało tego, ich kobiety przyjechały lekkimi powozami, żeby obejrzeć przedstawienie, przepędzanie Ślązaków z osady. zachęcają swoich ze śmiechem: strzelajcie do głupich Ślązaków. Ksiądz rozdaje broń najodważniejszym parafianom. Barykadują się w kościele. Kiedy Amerykanie galopują w kierunku obrońców, ksiądz wymyśla plan. Zaczyna strzelać nad głowami kobiet, żeby je porządnie postraszyć. Kobiety wpadają w panikę, wzywają mężczyzn i wszyscy uciekają. Zwątpienie. Mimo pozornego zwycięstwa, parafianie popadają w marazm i przygnębienie. Tracą ducha, przecież Amerykanie w końcu ich zabiją. Przełom. Ksiądz wie, że nie może tracić czasu. Zbiera parafian i decyduje, że konieczna jest pomoc z zewnątrz. Kiedy parafianie szykują się do drogi, przybiegają żony. Zabraniają mężczyznom jechać gdziekolwiek. Jeśli pojadą, zginą. Ksiądz rozumie, że jest sam na posterunku, lecz pozostaje nieugięty. Musi ruszyć w drogę. W ostatniej chwili dołącza do niego drugi ojciec. Jadą bocznymi drogami, zacierają ślady. Docierają do parafii w San Antonio, gdzie szczęśliwie przebywa sam biskup. Kiedy Amerykanie dowiadują się o skardze księży, śmieją się do rozpuku i mówią, że to nie Europa, gdzie rząd załatwia sprawy za obywateli. Ładują strzelby. Kulminacja. W krytycznym momencie słychać trąbki artyleryjskie nadciągającej odsieczy. Ślązacy są ocaleni. Delikatny ksiądz z Podola jest teraz twardym mścicielem na dzikim zachodzie. Epilog. Kiedy wygasa wojna podjazdowa między panną Marią a Heleną, zaczyna się domowa między polskimi księżmi. Piszą na siebie skargi, ślą je do Galveston i Rzymu. Bakanowski przegrywa i zostaje odesłany. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. A kolejny fragment jutro, mniej więcej o tej samej porze. Zachęcamy do słuchania, żeby nie przegapić ważnych wątków tej historii. Na trójkowym zegarze 11,5 minuty do godziny 12, a na antenie no, niezwykle smaczna klasyka Doo-Wop That Thing, i oczywiście można śpiewać razem z Lauryn Hill. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Some girls are